drobnostek witaminy D3. Preventik D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventik D3, pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. W czasie Marszu Niepodległości doszło do starć chuliganów z policją. W orędziu z okazji Święta Niepodległości prezydent apelował o jedność. Komisja Europejska zatwierdziła umowę na dostawy do Unii szczepionek na koronawirusa. Marsz Niepodległości w Warszawie w tym roku w zmotoryzowanej formie został przed czasem rozwiązany przez organizatorów. Po tym, gdy doszło do starć z policją, funkcjonariusze zablokowali część trasy. Jak poinformowała Komenda Stołeczna, policjanci zostali zmuszeni do użycia siły, jednak robili to tylko wtedy, gdy sami byli atakowani albo wtedy, gdy wymagało tego bezpieczeństwo uczestników marszu. Wczoraj w Marszu Niepodległości od początku obok pojazdów brała także udział grupa osób chcących pokonać trasę pieszo. Policja interweniowała m.in. wtedy, gdy uczestnicy mogli zablokować drogę przejazdu karetek do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym oraz w rejonie Ronda de Gaulle, gdzie zostali zaatakowani funkcjonariusze, mówił rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Mówimy o sytuacji, w której to w kierunku funkcjonariuszy poleciały race, poleciały kamienie. W tym przypadku nasze działania są zdecydowane, tak jak zapowiedziałem. Wiadaliśmy to wielokrotnie. Mówimy o użyciu pododdziałów zwartych, mówimy o użyciu środków przymusu bezpośredniego. Policjanci użyli m.in. gazu. Na trasie Marszu Niepodległości doszło również do podpalenia mieszkania przy Alei 3 Maja. Rzucona z tłumu raca rozbiła szybę i spowodowała krótkotrwały pożar. Sytuacja została opanowana przez Straż Pożarną. Przemysław Lis, Polskie Radio. Bez koncertów, przemarszów, przemówień i wspólnego śpiewania. W trudnych warunkach pandemii odbyły się wczoraj centralne obchody Święta Niepodległości w Warszawie. W orędziu prezydent Andrzej Duda apelował o jedność. Uroczystości zostały ograniczone do minimum. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty przy pomnikach Ojców Niepodległości i grobie nieznanego żołnierza. Tam też w południe podniesiono flagę, a prezydent, premier i ministrowie odśpiewali hymn. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że ponad 100 lat po odzyskaniu niepodległości przyszło nam się mierzyć z niewidzialnym wrogiem. Pamiętajmy jednak, polski naród nigdy nie poddał się w obliczu najtrudniejszych wyzwań historii. W świątyni Opatrzności Bożej odprawiono mszę za ojczyznę. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek zaznaczył, że dziś Polska potrzebuje zjednoczenia. Potrzebne są rozumne, odpowiedzialne działania. O walce z pandemią mówił również prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu. Zaznaczył, że dziś wyrazem patriotyzmu jest przestrzeganie zaleceń lekarzy i pomoc innym. W najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię. W swoim orędziu prezydent dziękował też medykom i przedstawicielom służb za ich poświęcenie. Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdziła umowę na dostawy do Unii szczepionki na koronawirusa, która jest opracowywana przez firmy Pfizer i BioNTech. Dostęp do szczepionek, jeśli okażą się skuteczne i bezpieczne, będzie miała także Polska jako jeden z unijnych krajów uczestniczących we wspólnych zakupach. Komisja Europejska, podpisując kontrakt w imieniu krajów członkowskich, zarezerwuje szczepionki dla Unii amerykańsko-niemieckiego koncernu. Chodzi o 200 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 100 milionów. Poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To jest jak na razie najbardziej obiecująca szczepionka. Jeśli tylko będzie dostępna, planujemy jej szybkie rozprowadzenie w całej Europie. Zgodnie z niedawnymi ustaleniami europejskich przywódców, unijne kraje dostaną szczepionki w tym samym czasie na tych samych zasadach, a brana pod uwagę będzie wielkość populacji. To czwarta umowa podpisywana przez Komisję Europejską z koncernem farmaceutycznym. Wkrótce Komisja planuje podpisać kolejne dwie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Włoszech Policja Skarbowa przeprowadziła największą w historii akcję przeciw piractwu internetowemu. Zarekwirowano sprzęt o wartości 10 milionów euro i zamknięto 5,5 tysiąca stron internetowych. Akcja włoskiej Policji Skarbowej była efektem współpracy śledczych z 17 państw. Zlikwidowano bardzo dobrze zorganizowaną siatkę przestępczą, która umożliwiała oglądanie transmisji sportowych, filmów i seriali pokazywanych przez płatne stacje telewizyjne. Wykryto też korzystających z tych nielegalnych usług klientów. Akcją kierował pułkownik Gianluca Berutti. Ta grupa przestępcza spowodowała ogromne szkody dla naszej gospodarki, szacowane na 1 miliard euro rocznie. Jej klienci tak samo ryzykują jak przestępcy. We Włoszech za korzystanie z takich usług grozi kara do 3 lat więzienia i 25 tysięcy euro grzywny. Aresztowano kilkanaście osób. Większość pobierała tak zwaną pensję obywatelską dla nieposiadających żadnych dochodów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy przedstawi Mateusz Fusiarz. Ponoć zwycięzców się nie sądzi, ale chyba powinniśmy zrobić wyjątek. Polska pokonała wczoraj 2-0 Ukrainę w meczu towarzyskim, będącym takim, uznajmy, wstępem do ważniejszych zbliżających się starć w Lidze Narodów. Jednak mimo wydawałoby się pewnej wygranej, biało-czerwoni zaprezentowali się znacznie gorzej od rywala. Nie oni przeważali, nie oni prowadzili grę. De facto, gdyby nie świetny w bramce Łukasz Skorupski, nie oni wygraliby to spotkanie. Na szczęście trener Jerzy Brzęczek zdaje sobie z tego sprawę. Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, która była drużyną lepszą. Mieliśmy w odpowiednich momentach szczęście, niewykorzystany rzut karny, ale również ważną kwestią jest to, że w takich spotkaniach w danym dniu potrafisz wygrać, to jest na pewno plus, ale mamy świadomość tego, ile popełniliśmy błędów i zabrakło naszego takiego spokoju w rozegraniu, wyrachowania. Trzeba podkreślić jednak, że Polacy z Ukrainą grali w mocno eksperymentalnym składzie, bo poza Skorupskim w bramce na boisko od pierwszej minuty wybiegli choćby Paweł Bochniewicz, Sebastian Walukiewicz, Robert Gumny, czy naprawdę dobrze radzący sobie na skrzydle debiutant Przemysław Płacheta. W niedzielę kolejne podczas tego zgrupowania spotkanie nasi grają z Włochami, a za tydzień w środę z Holandią, która wczoraj w Amsterdamie rozgrywała najciekawszy mecz piłkarskiej środy, mecz z Hiszpanami. No i padł remis 1-1. Ponadto Turcja 3-3 zremisowała z Chorwacją, Dania 2-0 pokonała Szwecję, Belgia 2-1 Szwajcarię, Portugalia 7-0 Andorę, Włochy 4-0 Estonię, a Niemcy 1-0 Czechy. Największą niespodzianką niewątpliwie jest porażka Francuzów 0-2 z Finlandią. Po piłce kolarstwo torowe. Wczoraj w Plovdivie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy. Impreza była długo wyczekiwana przez zawodników, ale druga fala koronawirusa sprawiła, że do Bułgarii dotarło ich znacznie mniej niż pierwotnie zakładano. Przykładowo reprezentantów Polski na miejscu jest zaledwie piątka, nie ma choćby naszych sprinterów. Wczoraj pierwszego dnia rywalizacji startowała tylko jedna Polka. Karolina Karasiewicz była dziewiąta w skreczu. Po wyścigu przyznała, że bardzo zależało jej na przyzwoitym starcie w dniu Święta Niepodległości. Bardzo zależało mi na tym, żeby powalczyć, no bo to jest nasze narodowe święto. Nasi przodkowie walczyli o niepodległość, także my tutaj na Mistrzostwach Europy też chcemy się na nich wzorować i walczyć. Na koniec raz jeszcze kolarstwo, ale szosowe tym razem. I wracamy pamięcią do bardzo nieszczęśliwego wydarzenia na ostatnim Tour de Pologne. Wtedy, 5 sierpnia, tuż przed metą pierwszego etapu, Dylan Groenewegen zepchnął na ogrodzenie wyprzedzającego go Fabio Jakobsena, który w wyniku wypadku został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i przeszedł kilkugodzinną operację. Teraz za spowodowanie tej sytuacji Groenewegen został ukarany 9-miesięczną dyskwalifikacją. Decyzję komentuje były kolarz Cezary Zamana. Pierwszy raz jest tak surowa kara wymierzona dla kolarza zawodowego przez Międzynarodową Unię Kolarską. Ja przynajmniej chyba czekałem rzeczywiście na surowe kary za przewinienia nie tylko kolarzy, ale sportowców. Rzeczywiście faule powodują w tym wypadku bardzo mocne uszkodzenia innych zawodników, tak więc chyba czas najwyższy, że rzeczywiście bez siły Unia Kolarska rządnie się za to wzięła. Kolejny sport po ósmej. Trochę słońca pojawiło się na Warmii i Mazurach i to jest niestety jedyny region w Polsce, gdzie świeci teraz słońce. Reszta kraju jest bardzo mocno zachmurzona, a gdzieniegdzie pojawiają się też mgły. Na termometrach najwięcej stopni w Poznaniu i w Bydgoszczy około 7, trochę mniej w Koszalinie i w Gdańsku 5, w tym słonecznym Olsztynie i na Warmii też 5. W Kielcach 3 stopnie, tutaj też mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. W Katowicach i w Krakowie 4. Jakość powietrza dziś proszę uważać, bo prawie na terenie całej Polski jest umiarkowana. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy no, iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. A, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto. Aflofarm. Ich

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Here we go way back, where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Here we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's one for all and all for. One by one, they went their ways. Some stay close and others fade away. These memories are what they seem. The house I knew, was it all a dream? Here we go way back, where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Here we go way back, where we started from. Oh, we used to say it's once for all and all. Once I knew life moves too fast. Take a million pictures, live inside the photographs. 'Cause colors stay, but we have changed. And when our hearts are heavy, know I love you all the same. Yeah, here we go way back, we go way back. Where we started from. We were hometown heroes, high enough for everyone. Yeah. Here we go way back. Osiemnaście minut po godzinie siódmej. Dzisiaj rozmawiamy o drwalach. Czy nadal moda na drwala jest popularna? Bo teoretycznie moda męska czy damska zmienia się średnio dwa razy w roku. Czy tak jest rzeczywiście z drwalem? To sprawdzał Paweł Turski. Po takich czasach, kiedy był mężczyzna metroseksualny, pojawił się drwal. Edyta Piasecka, stylistka. Pojawiła się broda, koszule flanelowe, spodnie podarte, wszystko luźne albo wręcz opięte, widać muskuły. Tryska aż testosteron. Drwal przyniósł nam troszkę takiej męskości. Wąsy, broda. To jest ładne. Brodą można bardzo dużo zmienić. Daniel Górka, barber. Można brodą wyszczuplić twarz, można nadać kontury. Czasami osoby, które mają dosyć owalny kształt twarzy, to brodą można tą twarz wyciągnąć, wyszczuplić, wysmuklić, nadać troszeczkę agresywne rysy twarzy. Niektórzy panowie mają tak, że jest ten zarost super i on rośnie do dołu i to można naprawdę zapuścić taką dużą, masywną brodę, ale niekiedy czasami trzeba po prostu klientowi odradzić zapuszczanie takiej brody, dlatego że ta broda nie jest taka gęsta, bardzo często są troszeczkę te zarosty przerzedzone i nawet jak broda będzie długa, to ona nie będzie do końca ładnie wyglądała. Jak się jednak okazuje, nawet zadbana długa broda nie jest już modna. Styl na drwala stracił na znaczeniu dobre 4 lata temu. Ten drwal bardzo złagodniał. On się zrobił taki bardzo seksowny, ale ta broda już nie jest długa, nie jest zaniedbana, tylko jest postrzyżona. Z drwali nam zostały na pewno tatuaże, z drwali nam zostało to dbanie o ciało, żeby ono było takie muskularne, zadbane, żeby było je widać. Na wybiegach na przykład w Mediolanie nie wszyscy mężczyźni są muskularni czy mają tatuaże, a jednak są modni. Jaki teraz powinien być mężczyzna? Powinien mieć swój styl i nie mamy tego właśnie, że styl na drwala, dzień drwala, bo nie. Masz ten styl taki, okej, okay. Ktoś ma inny, bardzo dobrze. Także czy drwal, czy nie drwal, mężczyzna po prostu powinien nas urzekać. No niby drwala musi być zadbany. Czyli jednak, ale podoba się? Drwal? Mhm. To zależy wielu czynników. No ale podoba się, no taki zadbany drwal. Rozmawiaj tu z kobietą. No, ale są ci jeszcze księcia seksualni, o których ci mówiłam. To jest zupełne przeciwieństwo drwala. Przede wszystkim. Zadbany mężczyzna, tak. Idealnego drwala szukał Paweł Turski. Tak, to właśnie, przepraszam, Paweł Turski przygotował te relacje, oczywiście. I zachęcamy do dzielenia się Państwa opiniami, zwłaszcza żeńską część naszych odbiorców. 2 2 7 3. Czy ten styl na drwala to jest jeszcze modny? Czy to wygląda, czy nie wygląda? Można też do nas napisać na pora@trójkemałpapolskieradio.pl. Proletariat. Być czy być w Trójce. 21 po 7. Chciałbyś żyć, tak chciałbyś być tym, kim jesteś w środku. Na własność mieć i pilnie strzec własnego istnienia sens. Lecz nawet 25 minut po godzinie 7, poranny program Pora na Trójkę. I odchodząc na chwilę od tematu drwali, szkoda, chociaż nadal czekamy na Państwa głosy, czy taki styl drwala faceta to jeszcze się podoba, czy to już jest pieśń przeszłości, 2 2 7 3. Natomiast na chwilę do Stanów, tak, które w wielu dziedzinach wyznaczają trendy, stacja CBS zaprezentowała nową koncepcję na zatrudnianie aktorów i aktorek. Od tego roku w swoich programach, które produkują, telewizja, seriale i reality show przede wszystkim, powiedzieli, że będą zatrudniali co najmniej 50% niebiałych, tu cytat, aktorów. Takie parytety, tak? Taki na parytet, czyli mamy czarnoskórych, Azjatów, Indian prawdopodobnie również, Hindusów i tak dalej, i tak dalej. Mają oni stanowić co najmniej 50% no, obsady, między innymi w programach przez nich produkowanych, bo oprócz filmów i seriali produkują takie TV show, jak to się tam ładnie mówi po amerykańsku, jak Big Brother, Love Island, my to też mamy na licencji w Polsce, czy Survivor, czyli zdaje się, że jest to na licencji francuskiej Wyspa Przetrwania. To miałem nawet przyjemność montować polską edycję. O proszę, ale u nas nie ma takich parytetów, prawda? Nie musi być tam 50%. I, wiesz, nie ma, no, natomiast myślę, że te wzorce przychodzą stamtąd i może ktoś zaraz się pokusić o zastosowanie ich, chociaż u nas... Ale nadal to będzie nie do końca logiczne, bo 50% będzie białych aktorów, tak? Tak. A kolejne 50% to będzie mieszanka, że tak powiem w cudzysłowie, różnych nacji. No to znowu to nie będzie porówno, no, ale bo 50% to... białych, a tutaj co, 5% Afroamerykanów, na przykład, 10% Hindusów. Się mogą sami dogadywać, że tam już te mniejsze, no ale 50% musi być. W Polsce byłby większy problem znaleźć 50% czarnoskórych aktorów. Dlaczego? No wyobraź sobie taką obsadę klanu, gdzie masz, wiesz, 200 osób, nagle 100 czarnoskórych aktorów. Ale to jest jedna ona pani. Patrycja Kazadi. No to są dwie. No a i jak pójdzie się do solarium i można się... Damian Ukedże, no to o, masz no trzy osoby. Widzisz, no to już możesz zagrać jakiś mały serial. Efekty w Stanach tego przedsięwzięcia będą widoczne w przyszłym roku, w 2021 i 2022 roku. A ja się zastanawiam, jak zrobią na przykład jakiś film o Polsce, na przykład Bitwę pod Grunwaldem. Jak oni z tego wtedy wybrną, chłopaki? Nie wiem. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukam. Lepiej mi jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rumba. Lepiej myślimy coś, no chodź. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:32. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Marcin Giełowicz, zapraszam. Hotele próbują się ratować i zachęcają do wynajmowania pokojów do pracy zdalnej, pisze dziś Rzeczpospolita. Niektóre hotele przekształcają się nawet w izolatoria. To próba odrobienia potężnych strat branży wywołanych pandemią. Grupy polityczne poparły wtorkowe wstępne porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Wydatki zostały zwiększone o 16 miliardów euro w porównaniu z lipcowymi ustaleniami. Kontrowersje wywołuje cały czas pomysł powiązania funduszy z praworządnością. Uzgodnienia dotyczące wydatków Unii były sprawą pilną, tak mówiła zdecydowana większość europosłów. Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej, jeden z negocjatorów Europarlamentu, mówił, że zwiększenie puli pieniędzy to silny sygnał dla obywateli. Uważamy, że są sprawy ważne dla wszystkich obywateli, jak bezpieczeństwo, jak zdrowie, jak ochrona granic, jak badania naukowe i dlatego też kładliśmy na to nacisk. Europoseł Bogdan Rzońca z PiS-u przyznał, że uzgodniony budżet pomoże złagodzić skutki pandemii, ale negatywnie ocenił ustalenia sprzed miesiąca dotyczące warunkowości w wydawaniu funduszy. Walczymy z pandemią, pomóżmy planetującym firmom, a karanie kogokolwiek w Unii Europejskiej może tylko narazić na śmieszność Unię Europejską. Za niecałe 2 tygodnie europosłowie mają ostatecznie zaakceptować uzgodnienia dotyczące unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska firma InPost może w przyszłym roku wejść na londyńską giełdę, podaje nieoficjalnie Pub Business. Operator logistyczny ma w Polsce 9 tysięcy paczkomatów. Firma należy do amerykańskich funduszy inwestycyjnych. W 2015 roku InPost zadebiutował na polskim parkiecie, ale 2 lata później fundusz Advent kupił akcje spółki i zdjął ją z giełdy. Na Wall Street wzrosty nieznacznie traci tylko Dow Jones. Rynki cały czas żyją informacją o szczepionce na COVID-19, ale do łask wracają też spółki technologiczne. Indeks Nasdaq zamknął się 0,01% nad kreską. Waluty: euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,81, frank szwajcarski 4,15, a za brytyjskiego funta płacimy 5,06 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Jak na połowę listopada to nie jest tak źle, ale jest zimno. Ciepłe kurtki dziś na pewno się przydadzą. Na termometrach nie będzie więcej niż 10 stopni na plusie. Teraz w Poznaniu 6 i to jest najcieplejsze miejsce na naszej mapie. Trochę chłodniej w Gdańsku, około 5, podobnie jest też w Olsztynie. Chłodniej w Kielcach, 4 stopnie, tak samo też w Lublinie i tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A na południu mgły, chmury i 4 stopnie na termometrach. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Trójka. Program trzeci. Kwadrans do ósmej. Aaron Fraser nam zaśpiewał przed chwilą. Pięknie. Mamy co czwartek dla Państwa zaproszenie do zwiedzania świata. Dlatego, że świat piękny jest, warto odkrywać nowe zakamarki i w ten sposób część swojego życia spędza nasz reporter Marek Zalewski, który był na tunezyjskiej wyspie Dżerba. Czyli najsłynniejszej afrykańskiej wyspie na Morzu Śródziemnym. Dżerba kusi swoim pięknem przez cały rok, a oprócz położonych nad brzegiem ośrodków turystycznych skrywa w głębi lądu piękno, które jest niemal na wyciągnięcie ręki. A Marek Zalewski opowie nam o tym, co go zachwyciło na największej tunezyjskiej wyspie. Piękno wyspy odkryli już starożytni Rzymianie, którzy usypali kamienną groblę i połączyli ją z kontynentem afrykańskim. Jeszcze wcześniej miał tu przypłynąć Odyseusz, który nazywał jej mieszkańców zjadaczami lotosu. To też pierwsze miejsce, gdzie w Afryce osiedli Żydzi. I to już 2,5 tysiąca lat temu. Dzisiaj Dżerba przyciąga turystów, bo jest tania. Wyspa jest nieduża. Wystarczy tylko odrobina chęci i można łatwo przenieść się z hotelu i plaży do Afryki. Mieszka tu ciągle wielu Berberów, rdzennej ludności północnej Afryki. Kobiety noszą słomiane kapelusze, które chronią je przed słońcem. Mężczyźni tylko od święta zakładają długie dżalabije. Meczety wyglądają jak małe twierdze, bo to tam chronili się mieszkańcy, gdy ktoś wyspę atakował. Dziś można niezauważenie spacerować po dziedzińcach meczetów wśród białych murów. W samym środku wyspy leży miasteczko Er-Riad. Znajduje się tu jedna z najstarszych synagog na świecie. Dziś to miejsce mocno chronione przez policję. Kilkanaście lat temu zginęło tu w zamachu wielu niemieckich turystów. Wnętrze synagogi wygląda niemal jak z bajki. Mieszanka stylu arabskiego, berberyjskiego i żydowskiego. Niebieskie ściany, kolorowe witraże w oknach, kiwający się w rytm modlitwy Żydzi. W środku jest mniejsza druga sala, wewnętrzne sanktuarium z pięknym drewnianym pulpitem i ścianą srebrnych tablic dziękczynnych. Pielgrzymi żydowscy z całego świata przez wieki zostawiali tu swoje wota. W czasie wojny złote tabliczki ukradli Niemcy, zastąpiono je potem srebrnymi. W innej części miasta białe mury okalające domy są wielką, zmieniającą się galerią. Murale są tak wpasowane w architekturę, że na rogach domostw wiją się namalowane ośmiornice, przyglądają nam się kobiece oczy z zasłoniętej twarzy, we wgłębieniach murów pogrywają na fujarce uliczni muzykanci. Wszystko to zmienia się często, bo wilgotny klimat nie jest dla malowideł łaskawy. W nieformalnej stolicy wyspy, Humcuk, zachwycają funduki, Dawne zajazdy z bramą i wewnętrznym dziedzińcem dziś przerobione na hoteliki. To też ukryte miejsca, gdzie nawet w Ramadanie można wypić zakazane zimne piwo. Nieco dalej, na targu rybnym, mężczyźni ciągle bawią się w licytowanie ceny świeżo złowionych owoców morza i nie zwracają uwagi na obcych. Objeżdżając wyspę, łatwo znaleźć zakątki, gdzie można usiąść samemu na kamieniach nad brzegiem i zatopić się w podziwie. A wspaniałych zachodów słońca, chowającego się prosto do morza, nie da się zapomnieć. Na największej tunezyjskiej wyspie Dżerba był Marek Zalewski. Teraz Grace Potter i Tash w Trójce, 11 minut do godziny 8. For some touch. Minut do godziny 8. To jest moment na stały punkt naszego programu, czyli pytania do doktora Michała Sutkowskiego na temat koronawirusa. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ja sobie pozwolę tylko tutaj przedstawić w pełni. Pan doktor Michał Sutkowski, internista, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Ten utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, to było Tash. Panie doktorze, pytanie numer jeden. Woli pan to, czy oryginał Deep Purple? Chyba jednak przyzwyczajony jestem do oryginału. To jutro zadbamy, żeby oryginał był w takim razie, dobrze, przy okazji pańskiej wizyty u nas. No dobrze, pytanie już stricte z branży. Czy zdaniem lekarzy i pana zdaniem całkowity lockdown będzie ewentualnym lekarstwem na rozprzestrzenienie się koronawirusa? No nie wiem, czy do końca z branży pytanie, dlatego, bo to nie do końca tylko do pytanie do lekarza, rzecz jasna, do nas wszystkich, do polityków, do wielu, wielu ekonomistów, socjologów, ale ja bym był zwolennikiem krótkich, szybkich, intensywnych, mocnych, takich zdecydowanych lockdownów, ale krótkich, naprawdę, 2-3 tygodniowych. Natomiast, żebyśmy po każdym z tych lockdownów wychodzili z taką wyższą kulturą epidemiczną, na wyższym poziomie. Bo jeżeli nie, no to będzie Wańka Stańka i będzie lockdown, wolność i tak bez końca, aż do wyszczepialności pewnej populacji. Więc szybko, intensywnie, ale później z dużo większą odpowiedzialnością za zdrowie publiczne. Dobrze, to ja trochę inne pytanie. Czy w sytuacji awaryjnej zwykły człowiek dałby radę obsłużyć respirator?